Într-un sat neînsemnat, în țara lui Israel, s-a născut un împărat pe nume Emanuel. S-a născut un împărat pe nume Emanuel. Niște magi din răsărit au văzut pe cer o stea și-n grabă au venit să-l vadă pe Mesia. Și-n grabă au venit să-l vadă pe Mesia. I-au adus cu iubire acolo jos, pentru pruncul mic Iisus, pentru regele Hristos, pentru pruncul mic Iisus, pentru regele Hristos. Păstorii au aflat, la staul au alergat și cu îngerii din cer slavă, slavă au cântat. Cu oștirea cea de sus, slavă, slavă lui Iisus.